program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 14 lutego, jest 23. Małgorzata Maliborska-Drażmowska, zapraszam na serwis Trójki. A w tym serwisie szefowa MEN-u i opozycja o podstawach programowych dla szkół, decyzja rządu w sprawie tzw. pigułki dzień po i apel Europarlamentu o wsparcie Ukrainy. Rozporządzenie w sprawie podstaw programowych kształcenia ogólnego do 8-letnich szkół podstawowych podpisała szefowa MEN-u Anna Zalewska, zapewnia, że podstawy są nowoczesne i szanują historię. Katarzyna Ingram. Zdaniem minister edukacji nowe podstawy sprawią, że uczniowie będą czytali teksty ważne dla kodu kulturowego i nauczą się odpowiedzialności za język. Szkoła w ocenie Anny Zalewskiej będzie nie tylko uczyć, ale i wychowywać. W preambule, która mówi o wszystkich podstawach programowych, wskazujemy na wychowanie, na tolerancję, na szacunek i na godność człowieka. Wiceminister Maciej Kopeć zapewniał, że resort uwzględnił merytoryczne uwagi nadesłane w czasie konsultacji. Jako przykład podawał język polski. Tutaj uwag było bardzo wiele. Te oczywiście, które były konkretne, staraliśmy się uwzględnić. Wiceminister zaznaczył, że nowa podstawa programowa uwzględnia kwestie znajdujące się w poprzedniej. Zacznie obowiązywać od 1 września 2017 roku. Katarzyna Ingram, Polskie Radio. I głos opozycji w tej sprawie. Zdaniem byłej minister edukacji Krystyny Szumilas z PO, podstawa programowa cofa uczniów do czasów PRL-u. Ona ma spowodować wykształcenie człowieka biernego, posłusznego, poddającego się poleceniom z zewnątrz. Uczeń będzie wiedział mniej niż przed powstaniem gimnazjów, dodaje była szefowa MEN. Z treści programowych matematyki zostały wyrzucone równania, nie ma funkcji. Jeżeli chodzi o chemię, nie ma promieniowania i Marii Skłodowskiej. Jeżeli chodzi o fizykę, uczniowie nie uczą się o ruchu planet. To wszystko trzeba będzie nadrobić w szkole średniej. Nową podstawę programową jako pierwsi będą realizowali uczniowie 1., 4. i 7. klasy szkoły podstawowej. Hormonalne leki antykoncepcyjne, czyli tzw. pigułki dzień po, będą dostępne już tylko na receptę. Rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy dotyczącej tzw. antykoncepcji awaryjnej. Wydaje się to uzasadnione w kontekście troski przede wszystkim o bezpieczeństwo opieki medycznej nad kobietami, a szczególnie nad tymi bardzo młodymi kobietami, ponieważ należy podkreślić tutaj, że już osoby po 15 roku życia mogły bez problemu kupić i zażywać ten środek. Rzecznik Ministerstwa Zdrowia Milena Kruszewska dodaje, że chodzi o to, by pacjent miał świadomość, jakim zagrożeniem jest stosowanie leków bez konsultacji lekarskiej. Europosłowie chcą większego zaangażowania Unii Europejskiej w rozwiązanie konfliktu na Ukrainie. W Europarlamencie debatowano o sytuacji w Donbasie i trwających tam walkach. Występujący w imieniu maltańskiej prezydencji Jan Borg ocenił, iż nie można mówić o postępach w rozwiązaniu konfliktu. Zapewnił jednak, że tym, co się dzieje na Ukrainie, zajmują się wszystkie instytucje europejskie. Przewodniczący Juncker i Tusk spotkali się z premierem Ukrainy, a w przyszłym tygodniu komisarz Christos Stylianides udaje się na wschodnie teren kraju. W trakcie debaty wielu posłów zarzucało Radzie i Komisji małą skuteczność. Trzeba zmusić Moskwę do wypełniania porozumień z Mińska, zaostrzając sankcje, przekonywali posłowie. W podobnym tonie mówiła posłanka Prawa i Sprawiedliwości Anna Fotyga. O większą stanowczość apelował poseł Platformy Obywatelskiej Jacek Sariusz-Wolski. Jeśli już nie chcecie obronić Ukrainy, jak ona nas ochrania, dajcie jej przynajmniej broń. Większość europosłów opowiadała się za utrzymaniem sankcji wobec Rosji do momentu zwrotu zagarniętych terytoriów. Dla Polskiego Radia ze Strasburga Andrzej Keber. I na koniec kartka z kalendarza. 75 lat temu rozkazem naczelnego wodza generała Władysława Sikorskiego Związek Walki Zbrojnej został przekształcony w Armię Krajową. Dowódcą AK został generał Stefan Rowecki-Grot, przypomina dr Szymon Niedziela z Muzeum Powstania Warszawskiego i dodaje, w skali wojennej Europy była to jedyna regularna armia państwa podziemnego. Prowadziła regularną walkę z najeźdźcą, zarówno z okupantem niemieckim, jak i z okupantem sowieckim. Z wszystkich oddziałów, z wszystkich grup, jakie były, bo powstawały przecież od września 1939 roku, została stworzona armia, siły zbrojne w kraju. Prezes Światowego Związku Żołnierzy AK, Leszek Żukowski. Tak jak były siły zbrojne na zachodzie, ta armia krajowa była siłami zbrojnymi w kraju. To było wielkie wydarzenie. Możemy tu mówić o sprawnie zorganizowanej strukturze terenowej, bo większa miejscowość, każda wieś posiadała placówkę na Armii Krajowej, w której byli żołnierze. Tomasz Sudoł, Instytut Pamięci Narodowej. Możemy mówić również o sukcesach wywiadu. Żołnierze Armii Krajowej byli zlokalizowani w wielu niemieckich urzędach wojskowych. Członkinie Armii Krajowej pracowały bardzo często jako maszynistki. burzona gestapo. Hasło podniesione przez Armię Krajową: nigdy nie zrezygnujemy z walki o pełną niepodległość, z ojca na syna, z dziadka na wnuka było przekazywane, ta meta dopiero była w roku 1989. W Warszawie w 150 miejscach związanych z działaniami AK pojawił się dziś Znicze i Kwiaty. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Adam Malecki. A zaczynamy od szoku w Paryżu. Takiego przebiegu wydarzeń w stolicy Francji nikt się nie spodziewał, a na pewno nie piłkarze Barcelony. Duma Katalonii została tej dumy pozbawiona w meczu 1/8 finału Ligi Mistrzów. Porażka 0-4 z fantastycznie grającą drużyną Paris Saint-Germain to i tak nie najwyższy wymiar kary. Gole strzelali Di Maria, dwa, Draxler i Cavani. I tylko szkoda, że ten paryski koncert tylko z trybun obserwował Grzegorz Krychowiak. W samym centrum wydarzeń był za to sędzia Szymon Marciniak, który wzorowo dyrygował spotkanie. Aż takiego szoku nie przeżyli dzisiaj kibice obserwujący spotkanie Benfiki Lizbona z Borussią Dortmund. Portugalczycy wygrali 1-0 po golu Mitroglu. Piłkarze z Dortmundu czują zapewne spory niedosyt, a Pierre-Emerick Aubameyang w szczególności, napastnik rodem z Gabonu, nie wykorzystał rzutu karnego. Całe spotkanie rozegrał na prawej obronie Łukasz Piszczek. Rewanże zapowiadają się fascynująco, podobnie jak jutrzejsze mecze, w których Real zagra z Napoli, a Arsenal z Bayernem. Liga Mistrzów dzisiaj także w wydaniu siatkarskim. Dla naszych drużyn układało się to różnie. Szczęśliwi są zapewne zawodnicy z Zaksy Kędzierzyn-Koźle. Pewny awansu mistrz Polski pokonał 3-0 Belgów z Masek i do play-offów przechodzi z pierwszego miejsca. Dzielnie w Berlinie walczyli siatkarze Asekoresowi Rzeszów. Przegrali dwa pierwsze sety z Recycling Volleys, by potem odrobić straty i doprowadzić do tiebreaka. W nim znowu górą drużyna niemiecka. Zabrakło szczęścia, mówił po meczu Marcin Możdżonek. Mecz poświęcenia z naszej strony, nieodpuszczenia do ostatniego punktu, do ostatniej akcji. Szczęście było dzisiaj po stronie zespołu z Berlina. Uśmiechnęło się do nich, zwłaszcza w piątym secie. Berlińczycy prowadzą w tabeli. Rzeszowianie są na trzecim miejscu i stracili szansę na bezpośredni awans do fazy play-off. Porażka niestety także PGS Krybełchatów. Po tym jak przegrali z Modeną w Łodzi, nie dali rady zdobyć cennych punktów także we Włoszech. Porażka 1-3 i wiele będzie zależeć od ostatniego meczu grupowego, w którym Bełchatowianie zagrają z Krajową. Wszystkim drużynom, niezależnie od dyscypliny, marzą się takie zwycięskie serie jak ta Vive Tauronu Kielce w Ekstraklasie. Mistrz Polski pozostaje niepokonany w lidze i pewnie prowadzi w tabeli. Dziś Kielczanie pokonali 29-23 Pogoń Szczecin, a najskuteczniejszy Paweł Paczkowski zdobył 8 goli. Dzisiaj wszyscy dali z siebie 100% i to widać może nie po wyniku, bo mogło się to skończyć wyższą różnicą bramkową, ale po postawie przez całe 60 minut. 21 metrów i 15 centymetrów. Na tę odległość pchnął kulę podczas mitingu halowego w Ostrawie Konrad Bukowiecki. Polak konkurs wygrał, bijąc przy okazji rekord życiowy. To też trzeci najlepszy rezultat na świecie w tym sezonie. Daleko pchał Bukowiecki, daleko skakał Jan Ziobro. Wygrał kwalifikację przed jutrzejszym konkursem Pucharu Świata w Pjongczang. Trzecie miejsce zajął Dawid Kubacki, a Stefan Hula był 24. Do tej trójki dołączy nasza trójka z pierwszej dziesiątki, czyli lider klasyfikacji generalnej Kamil Stoch, Maciej Kot i Piotr Żyła. Początek jutrzejszych zawodów o 12 czasu polskiego, a kolejny sport w Trójce jutro o 7. Zapraszam w imieniu Krzysztofa Łoniewskiego. Jutro na wschodzie Polski nadal chmury, miejscami opady, marznące i mszawki, tylko na południowym wschodzie niebo się będzie rozpogadzać. W pozostałej części kraju sporo słońca. Od 0 do 2 stopni na wschodzie, od 2 do 4 w centrum i od 5 do 7 na zachodzie. Jedynie na krańcach południowo-zachodnich 9. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Proszę Państwa, Trójka Górą. Czyli zimowy festiwal pod Szenicą. Już od czwartku. Na żywo ze Szklarskiej Poręby, czwartkowa muzyczna poczta UKF o 13. I w tonacji Trójki o 14. Ze skweru radiowej Trójki będziemy nadawać w piątek. LP Trójkę o 9. I listę przebojów o 19. Ponadto relacje i różnorodne atrakcje na miejscu oraz na naszej antenie. Podobno z góry lepiej widać. I lepiej słychać. Do usłyszenia zatem. Trójka Górą. Katarzyna Borowiecka. Piotr Metz. Michał Olszański. Tomasz Żąda. I Marek Niedźwiecki. Autopromocja. 9 minut po godzinie 23. Artur Andrus, witam Państwa serdecznie. Razem z Iwanką Kunewą, która audycję realizuje, z Natalią Grzeszczyk, która jest współautorką tej audycji. O tej porze od jakiegoś czasu pojawia się audycja Powtorek z rozrywki, bo to już po wtorku właściwie, przed środą. Adres e-mailowy Państwu przypomnę, powtorek@polskieradio.pl. Być może przyda się Państwu ten adres do wspomnień, do pożegnań, bowiem dzisiaj, proszę Państwa, specjalne wydanie naszej audycji w całości poświęcone artystce bardzo nam bliskiej. Będziemy wspominać, żegnać Krystynę Sienkiewicz. Ja spotkałem panią Krystynę po raz pierwszy w roku 1994. To był pierwszy rok mojej pracy tutaj w Radiu przy Myśliwieckiej. Spotkałem się z nią u niej w domu. Długa rozmowa, która na szczęście została gdzieś w naszej redakcyjnej szafie i można sobie dzisiaj w takim wieczorze wspomnieniowym tę rozmowę przypomnieć. Przyszedłem i zapytałem na przykład o to, co to znaczy, że ona sama siebie określa, tak siebie nazywała, że ona jest ni to pesz, ni to nie pesz, ni to nie to pesz. Ja się urodziłam spod znaku wodnika. Jakby pan pogrzebał w zajęciach, charakterach takich ludzi spod znaku akwariusa, to by wiedział pan, że wodnik to taki ktoś bardzo niewierny, z wieloma różnymi zdolnościami. Jak ja mówię, na czwórkę nic wybitnie nie robi. Robi wszystko dobrze albo bardzo dobrze, wobec czego nie wie, przy jakim zajęciu ma się ostać. I zdradza co chwila to, co robi, szybko się nudzi i łapie się za coś już dawno odkryte i też to doprowadza do takiego stopnia 4 i do następnym zajęciem rozgląda się. No i stąd takie ja ni to pesz, ni to nie pesz, ni to nie to pesz. Krystyna Sienkiewicz wymyśliła ten zwrot „Wyszłam za mąż, zaraz wracam”. Całą piosenkę do tego zwrotu dopisała Maria Czubaszek. Cały tekst tej piosenki, muzykę skomponował Wojciech Karolak. I Państwo być może znają ten utwór z wykonania Ewy Bem, ale to właśnie Krystyna Sienkiewicz była pierwszą wykonawczynią tej piosenki w programie telewizyjnym. To właśnie ona zaśpiewała tę piosenkę. wyszłam za mąż, zaraz wracam. Dzisiaj do północy w Trójce będziemy słuchać piosenek w wykonaniu Krystyny Sienkiewicz, będziemy słuchać jej głosu, będziemy słuchać fragmentów rozmów, trójkowych naszych rozmów z Krystyną Sienkiewicz. Gdyby Państwo chcieli jakieś słowo w sprawie pożegnania Krystyny Sienkiewicz, ale i przy okazji, proszę Państwa, dzisiaj są urodziny Krystyny Sienkiewicz. Może bardziej obchodźmy te urodziny Krystyny Sienkiewicz i cieszmy się z tego, że mieliśmy kogoś takiego i że zostawiła nam tak dużo nagrań. W naszym archiwum możemy znaleźć jej piosenki, skecze, monologi i możemy się tym cieszyć i wracać do tych nagrań teraz, w tej chwili, kiedy jej nie ma. Zatem dziś obchodzimy też urodziny Krystyny Sienkiewicz, żegnając ją również na antenie Trójki. Nasz redakcyjny kolega Andrzej Zakrzewski też się spotkał kiedyś z Krystyną Sienkiewicz u niej w domu. Nagrał kilka felietonów, kilka jej wypowiedzi, monologów. Krystyna Sienkiewicz często i chętnie sięgała po klasykę kabaretu i taki klasyczny monolog nagrany przez Andrzeja Zakrzewskiego teraz Państwo usłyszą. Coś taka pustka. To jest monolog napisany przez Juliana Tuwima. Ja szukam. Co ja szukam? Ja szukam coś innego. Jeden adwokat z Wiednia, wykształcony człowiek, no można powiedzieć człowiek na stanowisku, to on jeden mnie zrozumiał. To on mi powiedział, tyś nerówna, wasza dusza się dusi. Dusza dusi. Kto tak pięknie może powiedzieć? Adwokat. Adwokat albo poeta. Co ja szukam? Może ja szukam Erosa? Ja nie wiem, ale to, co jest dookoła mnie, to mnie nie może wystarczyć. Coś taka pustka, taka marność. Dam przykłady. Jeden z lekarzy miasta Łodzi zaprosił mnie do Warszawy, do lokalu Adria. Mówią, że tam jest wytworne towarzystwo. Jakie tam może być wytworne towarzystwo, jak na jednego klienta przy stoliku przypada coś ze trzech kelnerów. To ma być wytworne towarzystwo. To samo mężczyźni. Kto u nas w ogóle dzisiaj jest przeciętny mężczyzna? Czego on chce? On nic nie chce. Dawniej to on chciał ciała, chciał jakieś narkozy ust. Teraz to on ma girlsy. Jak on się dowiadł znajomych, że jakaś kobieta ma duszę, to ona nawet nie chce dotknąć jej ciała. On może całe życie z kozą, jak ten Gandhi. Może to śmieszne, że ktoś taki, kto jak ja nazywa się Sabina Tischner, ma aspirację, żeby być pożądana jak Marlena Dietrich. Ja wiem, to jest nawet bardzo śmieszne, ale to jest plus forskie mła. Czasem mi się zdaje, że przyjdzie ktoś tak wielki, cichy, jak Kiepura, jak Wieniawa Długoszowski, jak Tuwim, to on mi powie, maleństwo, chodź, ty będziesz moim kopciuchem z bajki. Dla takiego kogoś to ja bym wszystko, może to śmieszne, ale dla takiego kogoś to ja nawet bym mogła zostać śpiąca królewna na grochu. Ja dużo nie chcę od życia. Ja chcę tylko wysiąść z samochodu z Kiepurą przed europejską kawiarnią. Może to nawet być Bodo i może być taksówka, ale żeby mi Lola Danzingierówna widziała i żeby się zażaleniła zazdrości. Potem może być wszystko, może być huragan, może być rewolucja, może być trzęsienie ziemi. Może być komornik. Raz błysnąć jak motyl, jak dentka jednorazówka. Co ja mam od życia? Do mojego brata Sewka przychodzi korepetytor. Młody chłopak. Same krosty. Taki gwałtowny, można powiedzieć, zawalony wyrostek robaczkowy. To on kiedyś przyszedł, jak nikogo nie było w domu. No coś mnie rozmarzyło. Położyłam się na kozetce i mówię, panie możesz pan brać wszystko, co pan chcesz. To on wziął gruszkę. Nawet nie obrał, zjadł z łupinami taki ham. Tu nie chodzi o mnie, ale żeby on przynajmniej tę kruszkę obrał. No, no taka marność. Taki jeden sportowiec to mnie zaprosił na ten... na mecz tenisowy. To mnie tylko szyja rozbolała. Potem mnie zabrał na stadion na takich jakichś mężczyzn, co oni latali naokoło. Naokoło po tym stadionie, zupełnie bez spodni. Wszyscy na nie krzyczeli, cała publiczność po nazwisku. To oni nawet na chwilę nie stanęli. To ten sportowiec, to on mnie nadużył. On mnie dawał do zrozumienia, że on mnie ubóstwia. Co się okazało? Że on sam jest ubóstwo. A o co mu szło? Żeby pożyczyć 50 zł. Taki siłacz i taki ram. Każdy mężczyzna mnie rzuca jak wyciśniętą cytrynę. Co tu udawać? Mówmy prawdę. Każdy mężczyzna mnie rzuca jak niewyciśniętą cytrynę. To ja się was pytam, gdzie się szuka zapomnienia? Może to śmieszne, ale ja nawet byłam u doktora. Coś teraz mówię o Freud, psychoanaliza. Tutaj ten doktor mnie badał. On mnie badał. On mnie analizał. Żeby on mnie przynajmniej powiedział, że ja jestem platoniczna. Że mam kompleks Edypa. Że ja jestem ten obojczyk seksualny. To on mnie powiedział coś, żeby brać prysznic. Wanna. Nasiadówka. Czy dusza może brać nasiadówki? Doktor. Wykształcony człowiek, a taki ham. Ciekawe.

ładny, pyskaty, pryszczaty. Takie szorstkie miałeś ręce, za to teraz trzymasz więcej. Mamy kapę i kanapę, bibliotekę i atrapę. I nie mówię przecież wcale, że to źle. Trzeba szafę mieć i lustro, ale czemu w tobie pusto? Czy ty właśnie tego chciałeś, czy wiedziałeś? Mów, że nie! Wstawaj już, nie gadaj, nie narzekaj, tylko wstawaj. Choć pójdziemy do tych, jak to ty mówiłeś, zadań. Wstawaj, otwórz oczy, bo mam dosyć. Słyszysz, dość, już nie mam do ciebie serca. Czy ty czasem nie masz chęci zostawić, wjechać, zakręcić w jakąś drogę bez walizek? Może dalej, może bliżej, może tak do Turoszowa? Przecież o tym była mowa. Przecież w gruncie rzeczy ty sam tego chcesz. Bo już dłużej nie wytrzymam, ja się duszę, ja przeklinam. Pięć lat, jak jabłonie, chociaż wcale nie jęczałam, że 5 lat grałam Jabłoni. W ogóle ten okres Ateneum nieprawdopodobnie wspominam. Aś była mi zakochana bardzo. I wszystko to takie, ja byłam kwadratowa tam. Ach, Jeremi Przybora też tam bywał. No to właśnie pewnie dlatego się załapałam. Żałuję, że za ostatni kabarecik Starszych Panów, ale jednak się załapałam. Tak podziwiałam Wasowskiego i Przybory i śpiewałam ich, to może nie dużo, 4 piosenki, ale jednak miałam takie szczęście. Uważałam, że światło na mnie padło i jestem bardzo wielką wybranką losu. W nocy wyśniłam rzewne, dni wymyśliłam pewne, tego co jak królewne obudzi mnie ze snu. Kiedy się wsłucham w ciszę, już go wyraźnie słyszę, Franciszka, bo Franciszek na imię dałam mu. Franiu, ty moje słonko, powietrze i jedzonko, kwiatuszku i jesionko, palczyku fascinacją. Co tam porabia Franio? Czy on przejściowym paniom zmysłów nie służy daniom i finansowych sił? Och, jakże by ci tanio ze mną wypadło Franiu, jak dzięki mym staraniom szczęśliwy byłbyś był. Franiu, ty moje słonko, powietrze i jedzonko, kwiatuszku i jesionko, walczyku fascinacją. Co słychać u Franciszka? Czy może biała myszka spogląda z dna kieliszka na ciutką jego twarz? Och, Franiu, życie mija, a ty mi się rozpijasz. Dąb ekwiwalent cija, więc po co nauk masz? Franiu, ty moje słonko, powietrze i jedzonko, kwiatuszku i jesionko, walczyku fascinacją. Gdzie się podziewasz, Franku, ptaszynko i poranku? Już może ruszasz klamką, za drzwiami stojąc tuż. Może masz inne imię, czy jedziesz tu, czy płyniesz? Ach, przybądź, utul ty mnie, bo nie wytrzymam już. Franiu, ty moje słonko, powietrze i jedzonko, kwiatuszku i jesionko, walczyku fascinacją. Opowiadała o literaturze, sztuce teatralnej, aktorstwie, potrafiła wzbudzić sympatię. sympatię, zaufanie i zainteresowanie swoimi pasjami nawet u tak młodego jak ja człowieka. Byłem wtedy bardzo młodym uczniem. powtorek@polskieradio.pl. W czasie tej naszej pierwszej rozmowy w 1994 roku rozmawialiśmy z Krystyną Sienkiewicz oczywiście o jej innych kabaretowych działaniach, o kabarecie Olgi Lipińskiej, o kabarecie pod egidą. No ale dla nas, proszę Państwa, najważniejsza jest radiowa twórczość Krystyny Sienkiewicz i jeszcze raz powiem o tym, że cieszymy się z tego, że tak dużo tych nagrań w naszym radiowym archiwum zostało. Ilustrowany tygodnik rozrywkowy, Ilustrowany magazyn autorów. Krystyna Sienkiewicz jako ta szalona asystentka profesora mniemanologii stosowanej Jana Tadeusza Stanisławskiego. Krystyna Sienkiewicz jako panna Inga, ukochana dziadka Jacka Poszeprzyńskiego. No i w tych dwóch rolach pojawi się teraz w dwóch piosenkach, które Państwu przypomnimy, razem z Janem Tadeuszem Stanisławskim w utworze Wstaje słonko i Na śmietniku, to piosenka Macieja Zębatego i Janusza Bogackiego z rodziny Poszeprzyńskich. A pomiędzy tymi piosenkami takie nagranie z 71. wydania Ilustrowanego magazynu autorów z 18 kwietnia 1975 roku. Krystyna Sienkiewicz rozmawia z Jackiem Janczarskim. Hej, dziadek się budzi, hej, jak to było? Nie, hej, dziadek się budzi, hej, rankiem się budzi. Nie, to sobie nie może dać rady. Nie może. Hej, dzionek się budzi, hej, rankiem się budzi, wieczorkiem. Słoneczko, nie, już chodzi, grzeje. To będzie bliższa atmosfera. Hej, dzionek się budzi, hej, rankiem się budzi, by wieczorkiem odejść spać, noc całą spać, a rano wstać. A zatem, hej, dzionek się budzi i przeprasza ludzi, że naszą stołu ociągnąć z wieczora spać, a rano wstać. I wstaje słonko, pogodzionka cudne. Wstaje słonko prosto z nocy dna. I tu muszę skomponować, bo co, nie mamy lodu. Tak. A ze słonkiem wstaje świt, a ze świtem słychać zgrzyt. To tak czasem zgrzytnie basem byt, tylko byt. Głupi byt, jakiś głupi byt. Głupi byt, jaki głupi. Wstaje słonko, pogodzionka cudne. Wstaje słonko prosto z nocy dna. Wstaje nieraz dziwny świt, a ze świtem słychać wtedy przeraźliwy zgrzyt. To tak czasem rąbnie po kasy. Co to kasy? Kasy. To tak czasem rąbnie kasy. Głupie byt. Nie się wyliczyła. Nie, znaczy wyliczyła. Byt? Znaczy, że nie wyliczyła, ale w sensie wyliczyła. Nie, no trochę tu nie jest. Idziemy dalej. Ach, głupi, ach, biedny byt. Dał się złapać wstyd. To głupi byt. Mógł podziwiać świt i wstaje słonko, to kocionka cudne. Wstaje słonko prosto z nocy dna. I znów ta obca funkcja. No to słonko słodko, powiedz mi, czy twój pomysł co tak lśni? Promyk! Co tak lśni? Promyk czy pomysł? Mówi tobie, twej osobie, ty, tylko ty, naper ty. Tak. I ty. Jak do szczęścia my. Wstaje słonko, pokodzionka cudne. Wstaje słonko prosto z nocy dna. My są proste ludzie, my do smutku mamy wstręt. O tym bycie i nie bycie to był głupi wtręt. Nam się marzy i do twarzy nam chepije. I razem. Nam się marzy i do twarzy nam chepije. O czym pan lub pani myśli? Z takim pytaniem zwracamy się do wielu osób, tym razem przed naszym mikrofonem znana państwu Krystyna Sienkiewicz. O czym pani myśli, pani Krysiu? Niepotrzebne skreślić. Ja myślę o takich zwykłych sprawach. O tym, że ludzie rozbierają się i ubierają się. Że są zawody, które robią to tak często, że może to być nawet męczące i nudne. I wspomnijmy to od razu, aktor, modelka, prawda? A cywile na przykład. Cywile tylko raz się ubierają rano, żeby potem się wieczorem rozebrać i pójść na spoczynek. I to są te normalne przykłady. Ci ludzie mają trzy etapy w życiu, ci normalni ludzie. Najpierw donaszają, potem pierwszy donaszają, potem w wieku dojrzałym noszą i z powrotem pod starość donaszają ubrania, które nosili, przerabiając je tylko na nosić, w czym mi dobrze, co wypada nosić. No i do takich należy mój kolega, mój i twój kolega z pracy, Jonasz Kofta. Jonasz do pracy przychodzi w bardzo przemyślanych stroikach, wypasowanych do granic, bluzach pełnych ukrytych szczypanek, zaszywek, fastryk, żeby w razie czego popuścić. Chcąc przypodchlebić się kolegą, ubiera się pod nich, pod autorów. No i dla przykładu, jeśli to ma być ilustrowany magazyn autorów Marysi Czubaszek, to zakłada do swojej bluzy czy też ciasnej marynarki koszulę pink w motyle, zresztą moich tyle, nie? No i jeszcze do butonierki zatyka stokrotki, żeby te motyle miały na czym siadać. Jeśli to ma być ima Stanisławskiego, wkłada na siebie garnitur z główniczego sukna zielonego, wpina znaczek do klapy, jestem wypróbowanym przyjacielem katedry. Jeśli na przykład ima Stefana Friedmana, kombinezon błękitny z wytartego dżinsu, z przodu klapa, z tyłu klapa, czyli fachowcy. No i tak dalej, i tak dalej. Takich przykładów moglibyśmy dużo mnożyć. Moje w ogóle obserwacje Kofty nie tylko ograniczają się do miejsca pracy, bo przecież jeszcze istnieje rozrywka przyjęcia party. I nie zapomnę nigdy w życiu takiego jednego party letniego, które odbywało się na Polach Niewińskich nad Świdrem. Wszyscy wiedzieliśmy, że Jonasz ubiera się w domu mody w Londynie u słynnej Biba. Słyszałeś o takiej Biba? To jest w ogóle z pochodzenia Polka. To jest B-E-E-Ba. No, to widać po kroju, takie jest lekkie retro i takie, to jest Biba. Biba czy też Biby się ubiera, można też odmienić. I teraz dopiero jak przyjedzie na te party, da upust swojej fantazji. Widzieliśmy o tym, jako że po angielsku party, to po polsku Biba jest, tak? No i punktualnie o 18 rzeczywiście pojawił się. Tak, punktualnie o 18 pojawił się w Alei Olchowej na rowerku składanym, bo podobno to zdrowiej. I na sobie miał frak z tkaniny takiej łowickiej w pasy z przewagą koloru pomarańczowego, koszulę frakową po dziadku bez kołnierzyka, który najprawdopodobniej krochmalony oddzielnie zaginął i w ten sposób pozwolił Jonaszowi być jeszcze bardziej oryginalnym. Oczywiście lakierki czarne, oczywiście rękawiczki białe, jedwabne. Kiedy zbliżył się już na odległość metra, zauważyłam, że koszula jest lekko rozpięta z dwóch guzików. Kiedy wpatrzyłam się mocniej w to rozpięcie, domyśliłam się, co jeszcze obowiązuje dżentelmena. Otóż dżentelmen musi być męski. Musi wyglądać fizycznie jak kochanek Lady Chatterley. I Jonasz tak wyglądał, jak kochanek Lady Chatterley. A więc powracam do tego rozpięcia, wiesz? Więc w rozpięciu koszulowym zobaczyłam włosy. Kręcone, jasne loki. No a ponieważ Jonasz Kofta jest szatynem, poznałam, że ta męskość jest doczepiona. Tak. I to była, i to uwaga, nowość. To była treska taka na pierśna, wiesz? Albo jak to woli, taki tupet piersiowy. I pamiętam, że dałam mu wtedy wielkie brawa. No i wiesz, w ogóle wczoraj mi skoczył taki przez okno mały latawiec. Latawiec taki jednostroniczkowy, który z jednej strony ma rysunek, z drugiej wypracowanie. Jak Wojtek został strażakiem, napisał Czesław Janczarski. No. Tak? Tak, i tu wypracowanie, cytuję. We wsi Kozie Różki była ochotnicza straż pożarna. Wojtek chciał być strażakiem. Za bohaterski czyn, jakiego dokonał, został strażakiem. No i to ostatnie zdanie, to jest jakby o Jonaszu. Chcieć to móc, nie? Późną nocą, gdy wszyscy śpią już twardo, na podwórko się wyklarę po cichutku. Z pogrzebaczem, woreczkiem i latarką, żeby w śmieciach zacząć grzebać aż do skutku. W pojemniku, na śmietniku szperam nieraz całą noc, urodzinami Krysi otworzyłem szampana i lżej znoszę jej urodzinowe odejście. Dzisiaj wspominamy Krystynę Sienkiewicz. Opowiadamy o Krystynie Sienkiewicz w studiu. Jest Natalia Grzeszczyk. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Mogę się wprosić tak na chwileczkę. Bardzo proszę, no bo to ostatnie wspomnienie związane jest z twoją rozmową z Krystyną Sienkiewicz. Tak, miałam tę przyjemność w 2015 roku przy okazji wydania biografii pani Krystyny. Rozmawiałyśmy i chciałam państwu, zanim posłuchamy tej ostatniej wypowiedzi nagranej w tym wywiadzie, która okazała się bardzo ważna i która w zasadzie za mną od tamtej pory chodzi i nie, że nawet nie chcę się tego pozbyć i się nie pozbędę, niech to gdzieś tam głęboko siedzi, ale chciałam opowiedzieć, jak ta rozmowa mniej więcej wyglądała, bo z panią Krystyną umawiałam się mniej więcej tak. Proszę przyjść do domu przy tej pięknej ulicy w Warszawie, przy której jeszcze są gazowe latarnie i tam najpiękniejszy dom jest mój. Oczywiście trafiłam, oczywiście znalazłam. Rozmowa była w otoczeniu wszystkich zwierząt pani Krystyny, kotów, psów i one miały taką taktykę, że się przytulały do mikrofonu i tak broniły pani Krysi. I po rozmowie pani Krystyna oczywiście pokazała mi cały dom, opowiedziała mi o tym, jak powinno się aranżować firanki i zasłonki i to też jest bardzo dobra wiedza. Dostałam też żabę na szczęście i tak sobie myślę, że zamknijmy oczy, proszę państwa. Wyobraźmy sobie najpiękniejszy, najcieplejszy dom na świecie i tam jest pani Krysia. Zawsze. Tutaj już słychać, proszę państwa, zmianę głosu Krystyny Sienkiewicz. To ten czas, kiedy walczyła z chorobą, ale zawsze dobre słowo miała. I z tym dobrym słowem Krystyny Sienkiewicz zostańmy i wspominajmy ją. Ja kocham taką piosenkę z STS-u, gdy miałam 17 lat. To jeżeli teraz tę piosenkę pamiętam, to znaczy, że to coś to jest. Bywają takie fatalne wieczory, gdy człowiek chory jest, choć nie jest chory. Kiedy chętka najmniejsza nie chce, kiedy po prostu żyć się nie chce. Lekarza wtedy nie wzywaj nadaremnie, od alkoholu nie oczekuj prostych słów. Lepiej spróbuj uśmiechnąć się i ode mnie naucz się prostej piosenki. Słów przyjdą nieba łaskawsze, przecież deszczyk nie zawsze będzie siąbił drobniutki jak mak. Chyba tak, i wiatr dmuchnie z kałuży, smutny bąbel nieduży, i to będzie weselszy dnizna. Potem pęknie powoli pierwszy pączek topoli, a w wiklinie zaśpiewa pierwszy ptak. Zapachnie ci znowu ciepłe niebo nad głową i poczujesz, życie ma smak. A co taki jest taki śliczny i ja wiem, że to bardzo tak dziecinnie brzmi, ale to jest filozofia. Za rozmowę w domu, który pewnie czasami szczeka, na pewno mruczy i się przytula do mikrofonu. Bardzo, bardzo dziękuję. Ja też będę wam mruczała, żebyście byli szczęśliwi i silni bardzo. Żyj tak, żeby potem jak ciebie zabrakło.